Middernacht, het begin van donderdag 17 november. Morad Rouakiri met het NOS-journaal. In een huis in Kuik in Brabant zijn twee doden gevonden na een steekincident. Het zijn de bewoners van 73 en 75 jaar. Volgens de politie werden hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen, maar mocht hulp niet meer baten. De aanleiding voor de steekpartij in Kuik is niet bekend. Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten morgen een zware ochtend- en avondspits. Door een combinatie van slecht weer en een groot verkeersaanbod wordt het waarschijnlijk erg druk. Rijkswaterstaat adviseert mensen om thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan. Dinsdag en donderdag zijn doorgaans de drukste dagen op de weg. De Tweede Kamer betwijfelt of het wel gaat lukken om ouders over 3 jaar bijna gratis kinderopvang te bieden. De toeloop wordt dan erg groot en er is nu al tekort aan personeel, zeggen veel partijen. Ook is nog niet duidelijk wie het nieuwe stelsel gaan uitvoeren. Minister Van Gennep van Sociale Zaken wil in 2025 een heel nieuw kinderopvangstelsel dat voor 96% gratis is. Aanleiding is het schandaal met de opvangtoeslagen. De minister beloofde dat ze de komende maanden allerlei problemen gaat analyseren. Op de klimaattop in Egypte heeft de Europese Unie ruim 1 miljard euro extra toegezegd. Het geld is vooral bestemd voor ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan klimaatverandering. 60 miljoen is bedoeld voor klimaatschade die nu soms al optreedt als gevolg van klimaatverandering. Verder is op de top met opluchting gereageerd op de belofte van de G20-landen dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 1,5 graad. Eerst willen ze zich niet aan de afspraak houden. Volgens Eurocommissaris Timmermans helpt de toezegging van de G20 enorm. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten regen en veel wind. Het is 1 graad of 8. Morgen regen, later vaker droog, veel wind en dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat misschien ook goed is om te weten, is dat ze zwanger is van een auto. Dit zijn woorden van mijn gast van vannacht, gelauwerd regisseur, scenarist en filmproducent Martin Koolhoven. Ik keek alvast wat afleveringen vooruit van zijn nieuwe reeks De Kijk van Koolhoven, waarin hij ons weer filmcollege geeft aan de hand van scènes uit zijn favoriete films. Nou, vertel. Wat misschien ook goed is om te weten, is dat ze zwanger is van een auto, is een zin die allerlei vragen zou kunnen oproepen. Hoe is ze dan zwanger geraakt van een auto? Hey. Welk merk was het precies? En heeft er eigenlijk al een arts naar gekeken? Maar omdat deze woorden worden uitgesproken door mijn gast van vannacht en hij op het punt staat iets heel anders uit te leggen, iets over spiegelscènes, neem je het feit dat iemand zwanger is van een auto zonder meer aan. Ergens aan het begin van de aflevering heeft mijn gastje namelijk al bij de hand gepakt. Meegenomen. Op zo'n inspirerende en enthousiasmerende manier dat je je graag wil laten leiden. Zodat je je een klein uur kunt laven aan zijn kennis. Onze docent filmgeschiedenis vannacht, Martin Koolhoven, is geboren in 1969. Welkom. Fijn dat je er bent. Hallo. Vrijdag was de eerste. Ja. Hoe waren de reacties? Ja, heel goed. Heel goed. Ja. Nou, het is wel grappig, want op de een of andere manier heb ik het idee dat dit meer uitnodigt om mij op te zoeken met apps en tweets en weet ik veel wat allemaal, dan een film of zo. Want ik krijg voor de Kijk voor Kolen over meer reacties dan voor wat dan ook. Komt dat omdat mensen je zien? Ik weet het niet. Waar iedereen over begint is over mijn enthousiasme. Ja, ik deed het net ook weer. Ja, nee, dus ik denk dat uitnodigend is. Dat mensen dat graag willen vertellen, denk ik. Ja. En dat ging afgelopen keer over coming of age. Ja. En wat ik je net, wat ik net zei over dat ze misschien zwanger is van een auto, komt uit de aflevering over transformatie. Want dit keer werken jullie met thema's in plaats van genres. Ja, nou, dat, dat deden we al een beetje, maar dat is nu nog meer zo. Ja, dat klopt, ja. Is dat omdat de genres op een gegeven moment opraken? Nee, ik denk dat het... dat heeft meerdere redenen, denk ik. Een van de redenen is dat ik de behoefte had om op een bepaalde manier meer naar de inhoud toe te gaan van films. Want het begin ging het natuurlijk heel erg over allerlei feitjes en kennis en technische dingen en zo. Dat vind ik ook nog steeds wel heel leuk hoor, om technische dingen uit te leggen. Maar als je een thema kiest, dan wordt vanzelf eigenlijk een uitzending meer inhoudelijk divers. Want dan gaat het over de inhoud sowieso. En dan kan je van horror naar een tienerfilm, naar allerlei soorten genres eigenlijk. Dus dat vind ik heel leuk. En je praat automatisch meer over inhoudelijke dingen. Omdat dat hetgene is wat die films bindt. We krijgen aanstaande vrijdagmorgen dus al een aflevering over sport. Ja. Wat kunnen we dan verwachten? Nou, in de kern wat ik leuk vind aan sportfilms is dat het een wat je sowieso eigenlijk altijd volgens mij als filmmaker probeert, als je tenminste iets waard bent als filmmaker, dan is het om handeling inhoud te geven. Omdat in principe film een handelend medium is, in tegenstelling tot literatuur, wat veel meer over de introspectie bij personen gaat. Omdat je de gedachten eigenlijk bijna steeds leest. Maar in een film moeten er dingen gebeuren. En dat is natuurlijk in sport is dat bij uitstek zo. Dus wat je ziet is dat sportfilms gebruiken de sport als metafoor voor het leven. En dat is wat er interessant aan is. En hoe ziet die metafoor er dan uit? Je moet heel erg oefenen en dan word je succesvol. Nou, ja, dat kan. Dat is zeg maar de Rocky-doctrine, hè, bij wijze van spreken. Alhoewel, dat is meer dan dat hoor. Maar dat is een van de dingen wat wel in Rocky zit. Maar als je een van de films waar ik over praat is Raging Bull. En Raging Bull gaat uiteindelijk over iemand die enorm zelfdestructief is. Die gewoon eigenlijk gewoon dood wil, die zo'n zelfhaat heeft dat hij dat opzoekt. En dat zie je dan uiteindelijk ook in de ring gebeuren. En dat is gewoon heel erg goed gedaan. Dat is echt, heb ik nu eigenlijk al een beetje al verteld waar die hele uitzending over gaat. Want dat is vind ik wel zo'n beetje de kern. Ja. Het gaat wel, heb ik het idee in films, als het over sport gaat, meer over de individuele sporten. Ja, dat klopt. Maar dat heeft ermee te maken dat individuele sporten zich sowieso meer lenen voor drama. Omdat, ja, in principe als je uitlegt, film is drama. In de zin van als je geen drama hebt, heb je geen verhaal. En drama is conflict. En een wedstrijd is per definitie een conflict. Alleen als je een persoon tegen een andere persoon hebt, dan heb je de meest pure vorm van conflict. Dus in principe is, qua dramatische wetten, zeg maar, leent een individuele sport leent zich er meer voor dan groeps-effort. Hoe heet dat ook weer? Een teamsport. Juist, dat is een teamsport. Dus als je. Je kan natuurlijk als je een teamsport hebt, kan je allerlei drama omheen verzinnen. Je kan een film maken over een voetbalelftal en waar allerlei dramatische dingen tussen al die mensen spelen, of nou tegenstanders zijn of niet. Dat kan allemaal. Maar de situatie in het veld zelf is veel lastiger dramatiseren. Terwijl een bokser die gewoon iemand anders op zijn kop slaat, dat is per definitie gewoon dramatisch. Een goede linkse directe is mooi beeld. Ja, het is een mooi beeld, maar het is ook narratief, zelfs in een boek is dat beter te gebruiken. Als je puur alleen naar de sport kijkt. Ja. Als je kijkt naar een compleet dramatische situatie in voetbal, is een penalty. Dat is namelijk 1-1. Dus dan komt het helemaal op dat moment aan. Dan zou je dus daar kun je een heel verhaal bij bedenken waarom de ene, de keeper en die persoon dat daar van alles tussen speelt. Maar dat moment zelf is een volledige dramatische situatie. En het lastige daarvan is dan weer dat je eigenlijk maar twee interessante uitkomsten hebt. Hij gaat er wel in of hij gaat er niet in. Dat is wat de Amerikanen noemen een script that is bound to disappoint. Omdat je het allebei wel kan bedenken. Maar is het bij een, nou, om maar bij boksen te blijven, staat de uitkomst niet ook een beetje vast? Want... Nou ja, de ene wint of de andere wint. Maar er zijn natuurlijk, en die weg daarheen, zijn nog heel veel andere dingen. En dat is een heel verhaal. Dat is, ja, daar kan je allerlei dramatische dingen in mee doen. Bijvoorbeeld wat ik net zei, dat iemand... Nou ja, stel je voor, dat je wil vertellen dat iemand dusdanig zelfhaat heeft... dat hij dood wil. Nou, doe het maar met voetbal dan. Ja, met boksen kan dat. Ja, ja, ik begrijp meteen wat je bedoelt. Ja. Hoe kies je de films die je wil laten zien in je serie? Dat is voor 80-90% gewoon uit wat ik al gezien heb. Dus daarom zit er natuurlijk ook heel veel uit de periode... dat je het meest honger hebt naar nieuwe dingen... en dat je het meest vatbaar bent. Dus dat is in mijn geval toch denk ik de jaren 70, 80, 90. Dan ga ik een beetje zoeken. En ik weet ook wel of er omissies zijn... of er nog films zijn waarvan ik vind... oh, die heb ik niet gezien, maar die horen wel heel erg... Bij dit thema, die moet ik dan wel zien. En dan besluit ik, dan ga ik er ook nog wat meer kijken. En dan besluit ik wat het wordt. En dan is die lijst bijna altijd, nee, niet bijna, gewoon altijd veel te lang. En dan maak ik daar een selectie uit. En uiteindelijk is het dan nog veel te lang. Ja, volgens mij vind je dat heel moeilijk. Ja, dat is ook dat is wel heel belangrijk dat ik daar een regisseur bij heb. Dus David Kleiweg geef ik ook dan uiteindelijk gewoon de sleutel in handen... om dan de uiteindelijke versie van de uitzending te maken. Omdat, ja, los van dat hij dat waarschijnlijk veel beter kan dan ik... Ik kan niet kiezen, joh. Dan zou elke... Het laatste had ik gezegd van... dat was een kop ergens van... het eerste montage van elke uitzending is 1,5 uur. En toen stuurde hij mij van... dat lul, want hij is 3 uur, de eerste. Ach, ja. Die arme David. Ja, ja. Ja, nou ja, ik bedoel, had hij maar een vak moeten leren, toch? Ja, hoe is dat om met twee regisseurs aan een uitzending te werken? Nou, ik ben niet de regisseur. Dus ik, toen ik begon, werd ik door hem gevraagd. Toen ben ik wel een beetje gaan kijken van... is dat iemand die ik vertrouw als maker? En ik, ik vind hem heel goed. En toen dacht ik van, de enige manier waarop dit gaat werken... is als ik... dat gedeelte ook gewoon in zijn handen geef. En natuurlijk heb ik allerlei ideeën en beïnvloed ik alles. Maar uiteindelijk is hij de regisseur. En dan, ik zou dat ook niet willen dat als ik een film maak... dat een acteur mij dat niet vertrouwen niet geeft. Dus ik geloof wel dat ik meer ben dan de gemiddelde acteur bij een film... Omdat ik natuurlijk gewoon qua inhoud veel bepalender ben. Maar uiteindelijk... ik vond laatst dat kreeg een heel erg mooi compliment. En ik weet even niet meer van wie het was. Want dat is jammer dat ik dat even niet meer weet. Maar die zei van het is een programma over kunst. Kunstfilm, maar het is zelf ook kunst. En dat is wel door Renier van Brummelen en David Kleiweg. Renier van Brummelen is de cameraman en ook vormgever. Degene die ook al die effecten doet en al die dingen allemaal. Want wat ik lever is de inhoud. Maar dat zou ook alleen maar een pratend hoofd kunnen zijn... die uitlegt en dan snijden naar het beeld... Maar dit is veel meer dan dat. Ja, voor de mensen die het nog niet kennen, wat is het veel meer dan dat? Nou, zij komen met... Als we dat dan opgenomen hebben, dan of soms als ik het... in de eerste instantie ga ik natuurlijk met ze zitten... en dan vertel ik wat het idee is voor die uitzending. Vertel ik allemaal wat ik ongeveer ga vertellen. En dan komen ze allemaal met ideeën. Maar het meeste eigenlijk komt als ik die eerste draaidag heb gehad... en eigenlijk alles al verteld heb. Want dan gaan zij denken, hoe kunnen we het visueel maken? Dus en dat is heel verschillend. Soms is dat gewoon door mij in een in een film rond te laten lopen en het dan daarover te hebben. Maar het kan ook zijn dat het iets is omdat ik een bepaald technisch iets uitleg. En dat ze dan met beeldtechnieken eigenlijk bewijzen dat wat ik zeg. Dus door mij groter of klein, als ik het heb over groter en kleiner worden, en dan laten ze mij groter en kleiner worden. Maar dat kan je niet zomaar doen. Dat moet je dan wel in een gecontroleerde omgeving doen en met een iets eromheen, waardoor je ook ziet dat ik groter en kleiner word. Weet je? Dus er moet allemaal over nagedacht zijn. Van tevoren moet daarover nagedacht zijn. Of? Nou, wat er dan gebeurt is, dat kan allebei. Soms is het omdat ik ze dat verteld heb en dat we dat dan al bij de opname doen. Maar de meeste van die dingen komen omdat ik dat soort dingen vertel in de eerste opname. En dan daarna gaan we het nog een keer doen. En dan zeggen ze, kan je het nog een keer doen? Maar dan moet je staan en dan moet je denken dat je... Kijk dan ook even naar links, want daar staat die en die, weet je wel. Dat soort dingen, ja. In de aflevering over... transformatie, daar moeten we nog een week op of drie op wachten. Dat zou kunnen. Wordt ook jouw hele gezicht getransformeerd? Net als in Face Off. Ja. Daar laat je eerst een stukje van zien. Ja. Wat lastig is om naar te kijken voor mensen met een iets zwakkere maag. Nou ja, zeg. Ja, nee, zeg. Ik kan niet zo heel ik veel. Ik sta te kijken van wat voor mietjes het allemaal zijn tegenwoordig. Wat gebeurt er nou? Toch helemaal niks. In transformatie zit er veel erger is. Die titaanscène, dat is heftiger. Daar heb ik ook. Ja. Daar is inderdaad een meisje dat haar eigen neus breekt. Ja. Die voelde ik aankomen. Ja. Volgens mij kondig jij hem ook aan. Dus toen heb ik ook weggekeken. Net als in de eerste aflevering, waarin een meisje de vinger van haar zus opeet. Ja, dezelfde regisseuse, dus dat is ook wel leuk. Oh, nou, dat verklaart voor mij al een hele hoop. Ja. Even terug naar Face Off, waar alleen maar een gezicht getransplanteerd wordt. Ja, dat vond jij al eng? Nou, ik vind het niet heel smakelijk om naar te kijken per se. Je ziet geen bloed of dingen of weet ik veel wat, dat valt er maar reuze mee. Ik vind het eerder koddig. Ik werd er wel nieuwsgierig van op het moment dat jij jouw gezicht dan getransformeerd werd. Want dat bedenk je dan van tevoren. Ik ga liggend mijn tekst zeggen. Ik geloof dat dit bedacht was door Renier. Dus ik heb dan wel die tekst, die heb ik dan wel bedacht. Want normaal, eigenlijk alles is spontaan en vertel ik gewoon. Het enige wat ik wat wel zijn die intro's in het begin, die zijn wel bedacht. Daar heb ik wel een soort van tekst. Niet dat ik ze oplees, maar dan weten ze wel ongeveer wat ik ga zeggen. En dat is een samenspel. Dus hij zegt dan van... het lijkt me leuk als we die en die scène doen. En dan denk ik, dan moet ik ongeveer een tekst hebben die zo en zo lang is. En dan doen we dat. Ja. En dat weet je dan uit je hoofd hoe lang die ongeveer moet zijn? Ja, als ik die scène zie, dan weet ik ongeveer hoe lang dat ik moet praten. Ja. Ja. Ja. Je teksten gaan heel spontaan. Ja. Met de nodige en... Ja, minder dan... Ik heb... grappig, ik ga meteen een maar ik heb nu... een van de complimenten die ik gekregen heb is dat ik minder zeg dan voorheen. Dat vind ik knap van mezelf. Ik zeg namelijk echt heel veel normaal. Maar, want het komt spontaan. Ja. Het is zonder autocue. Ja. Nou ja, wat ik dus heb, als je mensen weten wat een autocue is, meeste mensen wel zullen dat wel weten. Dus als wat je in de camera de kijkt, tekst en dan ziet. Krijgen ze een tekst wat je dan op moet lezen. Ja, dat doen wij niet. Wat ik daar zie is de regisseur. Dus David, die zit dan ergens anders en dat wordt dan via een spiegel wordt het dan in de lens geprojecteerd, zeg maar, zodat ik hem zie. Dus daardoor heb je ook het gevoel dat ik rechtstreeks tegen jou praat als ik zit te kijken. Omdat ik namelijk tegen hem praat. Omdat ik hem zie. Dus het hele idee was, dat was helemaal, gaan we helemaal naar terug naar de eerste, het eerste seizoen. Wat kunnen we gaan doen? En zij zeiden van, wil je dat doen als een soort college? Dat je een groep mensen dat daarover vertelt en zo. Met publiek en, ook. Ja, en dat was een idee. Al heel snel, doordat we aan het praten waren, begon ik eigenlijk over de inhoud te praten waar ik het over wilde hebben. Dus ik begon te vertellen, ik vind dit leuk en dat leuk. En toen zei David, maar ik wil gewoon dit moet het gewoon zijn. Dus ik, dan moet je gewoon iets bedenken waardoor ik gewoon rechtstreeks tegen jou kan spreken. En toen kwamen ze op het idee van, dat heeft een naam, maar dat je dan dus op die manier gewoon recht in de lens kijkt, maar dus hem ziet. Ja. En heb jij een enorme feitenkennis? Is dat parate kennis? Veel wel, maar ik moet wel zeggen dat als ik vlak voordat ik een uitzending ga doen, dat ik nog wel even die jaartallen en die dingetjes nog wel even controleer, hoor. Ja. Maar heel veel is wel spontaan. Dus dat zie je ook soms. En dan kom ik er ook niet op. Dan zeg ik, oh, wat is het ook weer? En dan, oh ja, dat, weet je wel. En dan moet ik er even naar zoeken. En dan. Maar dat is wel zo. Dat mensen denken dus dat ik alles weet over film. Maar dat is niet zo. Ik heb gewoon een hele specifieke smaak. Dus ik weet eigenlijk heel veel over een heel specifiek gebied. Dus als iemand. Of wat nog erger is, dat mensen denken dat ik alles gezien heb. Dus dan zeggen ze, en ik ben heel goed geworden in dat als mensen dan zeggen aan die en die film, om dan direct de discussie af te leiden naar iets wat ik wel weet. Daar ben ik heel goed in. Maar kan je dan ook zeggen dat wat wij te zien krijgen jouw goedkeuring kan wegdragen? Of laat jij ook dingen zien waarvan je denkt? Nee, want het hele idee is dat ik eigenlijk allemaal dingen laat zien die ik goed of leuk vind. Ik wil eigenlijk alleen maar. Het hele idee is dat ik toch gewoon de liefde voor film in Nederland wat groter wil maken. En dat is soms lastig, want ik ben ook een zeiker. Ik ga ook soms gewoon los op dingen. Dat vind ik helemaal niks. Ik kan me ook voorstellen dat het voor je uitleg ook kan helpen als je dingen laat zien die niet zegt, goed zijn. Ja, is niet zo geslaagd. Ja, dat klopt. Heb ik. Ik had er één in sport. En die toch uiteindelijk is die er toch uitgegaan. Ja, het vond toch niet. Liet je het voetbal elftal zien? Nee, dat wat ik. Ik geloof dat ik Creed liet zien. Wat heel veel mensen een fantastische film vinden. Maar ik liet daar zien een scène. Die ik niet goed vond, omdat daar letterlijk gezegd in werd. Weet je, dan gaat op een gegeven moment heb je zo'n scène, kan ik nu wel zeggen, dat hij ook in een spiegel staat. Dan staat hij tegen zichzelf te boksen. En dan krijgt hij een soort speech van Stallone. Waarin hij letterlijk eigenlijk vertelt wat hij in al die films daarvoor, in ieder geval in de eerste film, gewoon liet zien. In plaats van dat hij dat daar even gaat uitleggen. Namelijk dat het een gevecht tegen zichzelf is en bla bla bla. Ja. En het moet gewoon show don't tell zijn. Precies, wat jou betreft. Er is een hele aflevering gewijd aan vampiers. Ja. Waarom is dat? Nou, je hebt hem gezien of niet? Het is ja. Heel duidelijk waarom dat is. Omdat het geweldig is. Vampiers is een fantastisch fenomeen. Maar op zich is het één verhaal. Nee, zelfs dat is niet waar. Want er zijn ondertussen bestaat het al een tijdje. En het is steeds veranderd wat het dominante vampierverhaal is. Dus wat was het allereerste vampierverhaal? Nou, je hebt. Dat is natuurlijk Dracula. Nee, het is nog ouder. Maar het eerste echt bekende is Dracula van Bram Stoker. Nou, dat is natuurlijk een boek. Maar de verfilming die ook nog eens illegaal was trouwens. Dat is Nosferatu, die Duitse. Ja, daar is het dat illegaal? Omdat ze de rechten niet hadden. Dat is ook een mooi verhaal. Is dat eraan nou terechtgekomen? Nee, volgens mij niet. Het is, ze hadden de rechten niet. En uiteindelijk is dat een rechtszaak geworden. En hebben ze dat verloren en moest alles verbrand worden. En het is eigenlijk door de illegaliteit, doordat mensen die achter hebben gehouden, dat die film überhaupt nog te zien is. Omdat de Bram Stoker familie die had ze aangeklaagd. En die hadden uiteindelijk gewonnen. Want het is natuurlijk ook gewoon volledig gestolen van Dracula. Dus dan hebben ze gezegd, we hebben alles vernietigd. En dan is één kopie. Nou, waarschijnlijk hebben ze ook alles vernietigd. Alleen ja, als het alles is out there, dus dan is altijd de kans dat er nog dingen overblijven. En gelukkig zijn die overgebleven. En daardoor is die film nog bewaard gebleven. Maar dat is in feite een gestolen copyright kwestie. Ja. Maar bij vampierfilms zie je dus, als ik jou goed begrijp. Maar dat is dus wat ik wou zeggen, daar is het echt een monster. Er zijn ook trouwens een aantal dingen nog die. Want hij heeft nog tanden. In plaats van dat hij die zijtanden heeft, heeft hij nog twee van die voortanden. Wat hij trouwens ook in het originele boek had. Wat misschien ook wel makkelijker bijt. Ja, maar minder makkelijk praat. Dus op het moment dat ze. op het moment dat ze. Dat er geluid bij kwam, dan hebben ze heel snel toen die zijt. En dat is ook veel sexier natuurlijk. Want dat is ook iets wat later kwam. Dat erotiek en vampirisme bleek een enorme goede combinatie. Dus de sexy vampier, de suave gentleman, weet je, dat is eigenlijk ook iets van iets later. En weer iets later, in de jaren 80 bijvoorbeeld, krijg je het hele idee van die tienerfilms waarin vampirisme, wat uiteindelijk geleid heeft tot dingen als Twilight en zo, maar dat begon allemaal in de jaren 80. Zo heb je ook een hele stroming gehad waarin het vampirisme met junkies, weet je, dat het een soort verslaving is. Dat is ook een ding. Je hebt dus dan is de vampier is de junk? Ja, die verslaafd is aan bloed. Ja. Wat feitelijk ook zo is, ja, natuurlijk. Ja, nou ja, mooi dat je het woord feitelijk gebruikt. Maar ja. Als je nu een vampierfilm zou maken, waar zou dan het zwaartepunt liggen? Goh, dat is interessant. Nou, misschien anders. Als jij een vampier... Want nou, ik interpreteer het al zo, hoor. Dus als ik een vampierfilm zou maken... ik heb daar nog niet heel erg over nagedacht. Dus het overvalt me in die zin. Ik heb niet meteen een antwoord. Ik heb ooit, maar dat is grappig... dat hele junken-ding... ik heb ooit een idee gehad, maar dat is echt alweer lang geleden. Dat was, denk ik, zo begin deze eeuw, ergens rond, ja, dus 2002 of zoiets, geloof ik, dat ik dat idee heb gehad. En dat heb ik nooit. En dat was om het aan drugs te koppelen. Wat op zich geen idee was. Maar ik dacht van, wat nou als je... dat je het niet via tanden doet, maar dat je het ook daadwerkelijk via naalden doet. Dus dat je dus bloed injecteert. En dus een bijna een soort realistisch verhaal waarin mensen dus bloedverslaafd worden. Zo'n soort idee had ik. Maar dan de bloedbank overvallen? Nee, wel mensen ook. Alleen dan moet je het... Dus een realistische benadering dat je het er niet uitzuigt, dat je het eruit krijgt en dat je het dan injecteert in jezelf. Dat leek me wel een leuk idee. Ja. En dan dacht ik ook van... Want dan ging ik ook nadenken. Want dan als je dan dus niet de juiste bloedsoort hebt... Dan kan het ook allerlei... Dus ben ik gaan onderzoeken wat gebeurt er als je jezelf injecteert met bloed wat niet jouw bloedsoort is en zo allemaal. Ja. Ik denk niet dat ik precies wil weten wat er dan gebeurt. Nou, ik vond het wel. Ik dacht van met een beetje fantasie is dat een rush waar je verslaafd aan kan raken. Ah. Dat dacht ik toen in ieder geval. Ja. En hoe zou jouw vampierfilm dan aflopen? Ja, zover was ik nog niet. Ja. Want hel en verdoemenis natuurlijk uiteindelijk. Nee, ik weet niet. Ik zeg maar wat. Ja. Ja, maar het loopt altijd slecht af met een vampier. Nee hoor, helemaal niet. Nee? Nee, in bijvoorbeeld... God, hoe heet hij nou? Near Dark. Is de eerste keer dat ik dat ook zag. Dat er een oplossing is. Een soort bloedtransfusie. Waardoor je dan weer schoon wordt en dat je dan uiteindelijk weer normaal wordt. En dat wordt hij dus ook daar. En dan die tanden afveilen en dan... Ja, nou, hij denkt... Nee, want in die film krijgen ze überhaupt geen... Ze bijten gewoon zonder... Dat is ook het mooie. Al die vampierfilms hebben... Er zijn natuurlijk een hele hoop van die tropes, weet je wel? Van die dingen die eigenlijk altijd bij vampiers horen. Dus, ja, dan kan hij tegen dit. Ja, alhoewel, trouwens, dat zat niet in de originele Dracula. Dat is dus iets wat we te danken hebben aan Nosferatu. Daar gaat hij dood door het licht, maar dat zat niet in het originele verhaal. Maar anyway, dus al dat soort dingen. Knoflook, geen spiegelbeeld, noem maar wat, alle clichés maar. Maar iedereen kan er ook vrij in grasduinen en zeggen... Nee, maar dat is helemaal niet zo, joh. Dat is alleen maar in boeken, zeggen ze dan. En, mijn vampier. In dingen ook, Interview with the Vampire. Zeg maar, yeah, I thought you couldn't stand light. No, we love the light. Dat soort dingen, weet je wel. Ja. In de aflevering over vampiers... Ja. Waarin jij ook een tijdje twijfelt of het vampieren is of vampiers. Ja. Ik ga nu gewoon voor vampiers. Dat is het ook. Beschrijf je ook de Coppola, waarin hij de schaduw van de vampier dingen laat doen. Ja, geweldig. Los van het karakter van de vampier. En jij zegt daarover, wat jammer dat hij dit al gedaan heeft. Ja, maar zo, ja, dit is nou echt een idee wat ik heel graag had bedacht. Ja, ja. Het is zo'n goed idee. Ja. Maar jij voelt je niet meer vrij om zo'n idee in een andere vorm te gebruiken. Oh jawel, en dan, dan doe je het sterker nog. Je kan het waarschijnlijk ook wel doen los van het hele vampirisme. Dan kan je dat doen. Alleen ik had het graag zelf bedacht. Ik had graag de eerste geweest die dat deed. Maar dan moet je inderdaad iets bedenken waardoor het weer anders is en nieuw is en weet ik wat allemaal. Maar het is echt een heel goed idee. Ik weet niet of mensen nu snappen waar we het over hebben. Nee, misschien moeten we het nog even beter uitleggen. Nou, het is wat er gebeurt is dat als je het ziet voor het eerst en niemand legt het uit, dan merk je misschien dat het personage en de schaduw die daar dus achter de schaduw van dat personage is, die gaan niet helemaal synchroon. Daar zit een heel klein beetje verschil in. Dat heb je helemaal niet in de gaten. Maar op een gegeven moment gaat de schaduw echt andere dingen doen dan het personage. Zelf probeert zelfs de andere persoon daarnaast te burgeren. Dus dan krijg je een schaduw die een eigen leven leidt. Ja, een eigen leven leidt. Wat echt een heel erg goed idee is. Dat vind ik echt fantastisch. Dat is magisch. En als je dat ziet en je op een gegeven moment krijg je dat door, dan denk je, wauw, denk je dan echt, wat een goed idee. Ja. Het gebeurt natuurlijk best vaak in films dat goede ideeën overgenomen worden. Ja, nou ja, dat is ook een van de leuke. Ik vind dat een van de leuke dingen ook. Dat je kan zien waar soms mensen, ik ben er gewoon best wel eerlijk over. Als ik iets uit een andere film gebruik of zo, dan durf ik dat best te zeggen. Er zijn filmmakers die dat ook doen. Er zijn ook filmmakers die dat niet doen. Maar het is interessant te zien om op welke schouders mensen staan. En waar ze het vandaan halen. Dat vind ik ben dol op. Mijn eerste aflevering ging over spaghetti western. De eerste aflevering van de eerste reeks. Ja, precies. En dat is heel interessant, omdat dat in feite een western versie is. De eerste beroemde spaghetti western die de hele boel gestart heeft is Fistful of Dollars. En dat is eigenlijk gejat van, letterlijk, omdat ook een copyright kwestie, we zijn ook een rechtszaak geweest, ook verloren. Maar van Akira Kurosawa's Yojimbo. En dat is een samurai film. Maar dat is dan ook weer gestolen van iets Amerikaans, van Dashiell Hammett, een boek. En zijn stijl is weer gebaseerd op John Ford. En dat is gewoon heel interessant om te zien hoe dat allemaal elkaar beïnvloedt. Dat vind ik gewoon heel leuk. Ja. Weet jij op welke schouders jij staat? Oh, dat weet ik wel, ja. Ja, ja. Welke schouders zijn het stevigst voor jou? Het stevigst? Ja, waar sta je het meest op? Ja, weet je wat het is? Dan ga ik mezelf uitleggen. Dat vind ik altijd dat je daarmee moet uitkijken als maker, omdat ik vind dat andere mensen dat moeten doen. En het kan best zijn dat ik door dingen beïnvloed ben wat ik zelf niet eens in de gaten heb. Maar ik weet dat ik denk dat Orson Welles wel een van de makers is waar ik door. Nou, laat ik zo zeggen, hoop dat ik daar het meest door beïnvloed ben. Maar ik denk het ook wel. Waarom? Omdat dat iemand is die zijn verhalen vind ik heel erg goed en heel dramatisch. En durft altijd om met grote streken te schilderen. Dus die is niet bang om. Je hebt ook makers die onzichtbaar zijn. En dat kan ook heel goed zijn. En dan moet je echt goed kijken om te zien wat ze doen. Maar je hebt ook filmmakers, zoals Orson Welles, maar ook Sergio Leone. Dus Once Upon a Time in the West, wat mijn lievelingsfilm is. Waar alles gezet is, waar alles boven de realiteit zweeft. Waarbij alles, ieder segment van filmmaker gebruikt wordt om het verhaal te vertellen. En waardoor het dus automatisch meer gestileerd wordt. Dat alles een beetje boven de realiteit zweeft. En dat, Orson Welles heeft dus ook een van de beste dingen die er ooit gezegd is over drama, is dat hij heeft gezegd, the highest form of dramatization is if something is not real, yet true. En daar gaat het om. Want kunst is niet echt. Dat is namelijk het idee, een kunstbeen is een nepbeen. Zo simpel is het. Maar het is wel een waar been. Precies. Ik ga even vertellen voor wie pas later de radio heeft kunnen aanzetten. met wie ik praat. Of misschien moet ik zeggen van wie we college krijgen. Het is Martin Koolhoven, regisseur, scenarist en filmproducent. Het derde seizoen van De Kijk van Koolhoven is afgelopen vrijdag van start gegaan. Ja, dus aan de hand van ontelbaar veel fragmenten. Wat breng je ons bij? De liefde of de kennis? Ik hoop de liefde. Maar ik gebruik inzicht en kennis om daartoe te komen. Want iedereen zegt van het. Mensen zeggen dat het heel leuk is om te kijken dat ik passievol over iets spreek. Maar je moet wel iets te vertellen hebben om passievol te kunnen zijn. Dus als ik vertel waarom iets goed is, ja, dan kom je al snel op kennis en inzicht. Dat zijn de dingen die je kunnen brengen bij iets om te vertellen, toch? Ja. Ja, maar ook smaak. Ja. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk een enorm goede smaak. Ja. De laatste aflevering zal gaan over waanzin. Ja. Ja. Want waanzin zegt iets over de maatschappij. Nou ja, kijk, uiteindelijk zegt natuurlijk elke film die goed is, zegt iets over de maatschappij. Maar waanzin is wel een interessant thema dat ook heel divers is. Weet je, er zijn zoveel verschillende soorten gekte eigenlijk. Weet je wel? Dus je hebt de psychiatrische, of de, hoe zeg je dat, die ergens door komt. Nee, dat is niet de psychoanalytische, de oorzaak- en gevolgversie. Maar je hebt ook neurologische, je hebt, weet je, er zijn allerlei verschillende soorten. Dus alleen daar zit al heel veel verschil in. En ook daar heb je weer gewoon echt een enorme diversiteit aan. Weet je, je hebt waanzin in oorlog of waanzin van oorlog. En waanzin door oorlog zijn al twee verschillende dingen. Maar dat is weer heel anders dan bijvoorbeeld een psychopaat die moordt. Of One Flew Over the Cuckoo's Nest, waar je het hebt over een instelling of een inrichting. Ja, dat is meer een aanklacht. Ja. Nou, dat is die film. Ja. Dat is de specifiek die film, ja. Ja. Ja. En die film is dan weer heel enthousiast, of heel interessant, vind ik. Omdat daar gaat het heel erg over een soort systeem. Een systemische aanpak van wat een soort ontmenselijking is. En daar gaat die film heel erg over. Ja. Dat vind ik heel interessant. Ja. En je zegt, voor acteurs is dat het allerleukste om te spelen. Ja, dat blijkt. Ja, toch? Dat is. Het lastige is nu natuurlijk dat we. Dat we in een tijd komen waarin men vindt dat je niet zomaar meer alles mag spelen. Omdat als jij niet zelf tot een gemarginaliseerde groep behoort, dan mag je dat niet spelen. Maar daarvoor was het natuurlijk zo dat hoe verder weg een personage stond van de acteur, hoe liever ze dat deden. Dus je hebt allerlei soorten handicaps en zo. Dat er zijn heel veel films waar mensen daar Oscars voor gewonnen hebben. Zoals Dustin Hoffman, bijvoorbeeld. Rainman. Ja, maar ook fysieke dingen. My Left Foot, noem het maar, weet je wel. Of mensen die een soort spasme hebben. Of al dat soort dingen. Terwijl that's now frowned upon. Omdat ze zeggen van, ja, maar dan ontneem je die mensen om zo'n soort rol te spelen. Met andere woorden, als er iemand spastisch is in het scenario, dan moet daar een spastische. Nou, er zijn mensen die dat vinden, laat ik het zo zeggen. En, maar als het echt grote geestelijke afwijkingen zijn, dan kun je je afvragen of dat wel zo gezond is om iemand die dat echt heeft om dan zo'n film te laten spelen. Dus dat is nog fair game, weet je wel? Dat is gewoon. Daar mogen mensen losgaan. Dat kun je doen. En dat zijn natuurlijk dingen die heel extreem zijn. He, als jij Joker mag spelen, dan kan je heel ver gaan in allerlei emoties die de meeste mensen niet meemaken. Dan kan je wel wat laten zien als acteur. Dus dat is, ik denk dat nu de heilige graal is op dit moment in Hollywood, dat soort rollen. Ja. Ik wil niet weer over vieze dingen uit je serie gaan praten. En joh, straks kijken mensen niet meer. Nee, maar toch nog één keer, want in het verlengde van die waanzin spelen. Jij laat zien hoe Nicolas Cage een levende kakkerlak opeet. Ja. En je vertelt erbij dat hij dat uit zichzelf doet. Ja, nou, dat was zijn idee, ja. Waarom deed hij dat? Nou ja, omdat hij het een goed idee vond. En als ik het zie, ja, ik vind het ook een heel goed idee. Zo'n acteur wil je toch? Er staat, wat, ik weet niet meer, wat was het nou? Er stond iets anders dan iets geks, weet ik, van rauw ei of noem maar iets wat hij moest eten. En hij zegt, nee, maar is het niet veel leuker als ik een kakkelak eet? En de enige manier waarop je dat zelfs nu, denk ik, nog het beste kan doen, is door dat echt te doen. Welke rol speelde hij toen? Nou ja, van iemand die niet helemaal lekker fris, maar in zijn hoofd was. Nee, misschien is dat ook wel de meest korte samenvatting. Ja. Hij heeft het hoeveel keer moeten doen? Een keer of 10, 11? Nee. Volgens mij heeft hij er maar 2 opgefroten, toch? Of wat was het nou ook weer? Nee, dat valt wel mee. Nee. Maar het mooie was is dat hij ook zegt van elke spier in mijn lichaam die zei me dat ik het niet moest doen. Ja. Maar ik heb het toch gedaan. Ja, zo'n acteur wil je. Ja. Ja, waarom wil je dat? Ja, je wil gewoon iemand die zich helemaal geeft en met goede ideeën komt. En die zich niet laat dwarsbomen door moraal of iets of vieze of dingen gewoon doet. Ja. Ja. Ik wil ook nog even met je over iets anders praten. Oh jee. Nou, is niet zo. Klinkt heel serieus. Mag ik nog een beetje? Is dat? Okay. Mogen we bij het serieuze? Ja, er wordt een duim opgestoken. Okay, goed. Dus dat komt eraan. 2 weken geleden zat op jouw plek Mariam Azouni. Ja. En ze vertelde over haar boek What the Fuck. Ik heb de uitzending gehoord, ja. En heb je het boek ook gelezen? Mm-hmm. Nee, nog niet. Ik heb de uitzending gehoord en ik heb het interview in Trouw gelezen dat ze gegeven heeft. Ja. Ja, want voor de mensen die het gemist hebben, het kan bijna niet, maar zij heeft het daar over misstanden in de filmwereld. Ja. Wat vond je ervan? Ja, het gekke is dat je daar toch dan weer door gechoqueerd bent. Je zou zeggen van op een gegeven moment moet je wel doorhebben hoe verrot het hier en daar is. Maar het begon natuurlijk allemaal. Ik weet de hele precieze volgorde weet ik niet meer. Maar MeToo was denk ik wel iets wat echt impact maakte. En toen kregen we dat hele. Ik weet niet meer of nou MeToo een gevolg was van Weinstein. Of dat het andersom was. Dat weet ik niet meer. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar dat was ver weg. Zeg maar, dan had je nog het idee van ja, dat is Hollywood en wat een ellende. En toen kwam in Nederland op een gegeven moment dat Job Goschalk gebeuren. Nou, dat ook alweer? Job Goschalk was een casting director en later ook regisseur en producent. Gewoon smerige, grensoverschrijdende dingen deed met jonge acteurs. Trouwens niet alleen jonge, maar in ieder geval met mannelijke acteurs. En ik had daar wel al een klein beetje dingetjes van gehoord, van acteurs die je kende. Maar ik wist niet dat het deze omvang had. Dus dan, daar schrik je dan van. En omdat dat best wel groot uitgemeten werd en ook het hele gedoe met Weinstein en wat heb je nog meer, allerlei anderen die in het kielzocht daarvan gesnapt werden met alle viezigheid die ze deden. En dan denk je dat als je een man bent die dat soort viezigheid wil doen, dat je wel 2 keer nadenkt voordat je. En dan gebeurt in 1 keer The Voice. En dat vond ik het chockerende. Dat je denkt van. Blijkbaar hebben die mannen zich nog steeds zo veilig gevoeld dat nog steeds gaat gebeuren. Dus dat vond ik vond het best wel chockerend. Nou, en dan toen kwam Mariam. En dan hoor je die verhalen en dan is het ook nog eens zo dat natuurlijk. Dat is heel dichtbij, omdat dat gaat over films waarvan mensen aan gewerkt hebben die ik ook ken, en series waar mensen aan gewerkt hebben. Dus het duurt niet heel lang voordat ik doorheb over wie het gaat. En over welke mensen het gaat. En dan denk je, ja, dat is dat, dat choqueert je dan, omdat dat iets is wat je niet verwacht. En dat is de, ja, dat is de emotie die je erbij hebt. En je denkt, goh, het is dus allemaal nog erger. Ja. Hoor je zelf ook wel eens dat soort verhalen? Dat is dus niet zo lang geleden ben ik benaderd door een actrice die in een film van mij zat lang geleden. En dat kwam, moet ik even context geven. In de Nederlandse filmwereld is er op een gegeven moment een discussie gekomen over de intimiteitscoördinator. Als mensen niet weten wat het is. Dat is iemand die, dat is eigenlijk pas iets wat net sinds kort bestaat, overgewaaid uit Amerika. Op het moment dat je, als je intieme scènes hebt, dus meestal seksscènes hebt, dat er dan iemand bij komt die dat begeleidt. Die dat in goede banen leidt. En die dan helpt. En daar had ik een mening over. Omdat dat in de eerste instantie, omdat er een interview was met met iemand die dat doet. En ik vond dat diegene aantal dingen zei wat ik dacht van die hoef ik dus niet op de set te hebben, bij wijze van spreken. Dat het alleen maar ging over dit kan niet en dat kan niet. En dan moet je tegen een regisseur. Ja, die wil in principe natuurlijk gewoon doen wat hij kan doen. En zei, hoezo kan dat niet? Stel je niet zo, weet je, dat soort dingen. En dat leidde tot een enorme discussie. Om een lang verhaal kort te maken. Omdat dat ook publiek was, die discussie. Toen heeft zij mij benaderd. En zei van, weet jij dat in die film die jij toen en toen maakte, dat er toen iets heel naars gebeurd is? Ik schrok. Om een lang verhaal kort te maken, dat blijkt dus toch wel een vervelend iets gebeurd te zijn op de set, waar ik helemaal geen weet van had. En dat wil heeft je vertellen wat? Nee, niet. Maar wel, dat is omdat ik dat met haar heb afgesproken. Omdat ik daar ook niet te veel in detail wil treden. Maar er is iets gebeurd wat vervelend is. Wat gewoon grensoverschrijdend is. Dat heeft eigenlijk uiteindelijk tot nog veel meer ellende geleid. Laat ik het zo even. Voor haar. Voor haar, ja. Ja. En dat vond ik. Dat vond ik heel heftig, ja. En ga je dan bij jezelf te raden of je het had kunnen zien? Tuurlijk, ja. Maar niet? Nou, weet je, ik wil het omdraaien. Ik vind eigenlijk dat laat ik het niet te persoonlijk maken. De enige oplossing die hiervoor is, want dat is iets waar ik nu heel erg over na aan het denken ben. Ik denk namelijk niet dat intimiteitscoördinatoren dat de uiteindelijke oplossing gaat zijn, alhoewel het misschien wel een deel van de oplossing is. Maar er moet gewoon een cultuurverandering komen op alle fronten. Voornamelijk bij mannen, maar uiteindelijk bij iedereen. Dus los van de filmindustrie ook? Ja, natuurlijk. Want dit zijn dingen die gebeuren overal. Ik heb nu echt wel te vaak dingen gehoord dat ik wel durf te zeggen dat overal gebeurt. Maar hoe gaan we dat doen? Ja, dat is een enorme. Nou, jij hebt twee zonen. Ja, natuurlijk. Ik heb er één. Ja, maar dat zijn dingen die je moet bespreken. Ja, maar wat ik bij mezelf merk. Ik heb ook dochters, ik heb ze van alle kanten. Ik wil mijn zoon ook niet wegzetten als iets, iets waar per definitie ellende van gaat komen, omdat nee, dat het moet je ook niet doen. Is. Nee, maar sterker nog, het onderdeel van het probleem is het narratief. Dus als we alleen maar het verhaal vertellen van meisjes willen niet, jongens willen wel. Dat is ook niet goed. Dat is zelfs onderdeel van het probleem, daar ben ik van overtuigd. Ik weet niet of dat nu het moment is om daar heel veel over te gaan zeggen, maar de hele sletvreestoestanden en zo, de documentaire, ja, is gaat, daar wel onderdeel van. Het gaat natuurlijk niet alleen. Nou ja, laatst vroeg iemand aan mij, stel dat er geen mannen bestonden op deze wereld. Ja. Hoe laat mogen jouw dochters dan thuiskomen? Ja. Ja, en toen dacht ik, ja. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, maakt het me dan niet zoveel uit. Als je de volgende dag een beetje gezellig bent, mag je het zo laat maken als je zelf wil. Ja. Met andere woorden, mannen zijn gevaarlijk, omdat ze sterker zijn. Maar nou, even flauw om te zeggen, maar waarom mogen je jongens is dan wel laten komen? Nou, die vraag werd niet gesteld. Maar waarom niet? Ja, ik denk niet, omdat als je het wil voorkomen, dan moet je niet alleen de slachtoffers aanpakken, maar misschien wel juist de jongens, toch? Zeker. Ja. Nee, je moet slachtoffers per definitie niet aanpakken. Nee, maar dat is degene die nu eerder thuis moet komen. Die is degene die er last van heeft. Ja, dus we moeten ook iets met de jongens. Maar ja. ik vind hem lastig. Het is ook lastig. Maar ben jij daarmee bezig? Ja, zeker, ja. En ja. Hoe doe jij dat? Nou, het klinkt heel stom. Maar ik denk eigenlijk als je in het hoofd gaat zitten van de dader eigenlijk. Ik denk dat... Als ik heel eerlijk ben, en ik ben ook een man en ik ben ook jong geweest en ik heb niks echt verkeerds gedaan, maar ik kan wel. Ik probeer het te begrijpen. Ik denk dat 9 van de 10 toch denken dat ze niks verkeerds doen. Dat ze toch denken dat eigenlijk dat meisje het misschien ook wel wil. En dat ze dus door hun eigen geiligheid en weet ik wat allemaal voor de gek gehouden worden en verblind worden. En geen oog hebben voor de ander. Ja. En ik denk eigenlijk dat in 9 van de 10 gevallen daar het probleem zit. Dat ze het verkeerd zien, denk ik. Maar zeg jij dan tegen jou jongens van het maakt niet uit hoe mooi je er vindt? En nou, ze zijn nu 12 en 14. Dus het is nu het moment om het daarover te hebben. Alleen ik ben nog niet zeg maar in het hele... absoluut concreet gegaan. Maar wel in het hele idee dat probeer ik dat wat jij vindt en denkt, dat niet per se iets is wat iemand anders ook denkt en vindt. Dat ik denk dat de ingang is. En ze dan, ja, en dan? Langzaamaan inderdaad concreter worden. En gaan uitleggen. Denk dat het is heel vervelend, maar ik denk toch dat het moet. Ja. Als iedereen dat nou doet, dan denk ik dat wel iets... Dat is één kant, hè? Dus dat is zeg maar wel de kern. Dat je uiteindelijk de agressor, dat je daar iets aan doet. Maar daarnaast, denk ik, en dat is bijvoorbeeld op een filmset... en ook in het werk en zo, en maar dat is ook heel moeilijk... is dat we op de een of andere manier ook wel alert moeten zijn. Toen bij The Voice... hoe heet die nou, de mol, die zei natuurlijk meteen van... ja, wat we moeten oplossen is dat die dames gewoon het gaan zeggen. Weet je wel, want die moeten gewoon zich uitspreken. Die moeten zeggen van dit en dit gebeurt. Ik snap, weet je, iedereen viel daarover. En ik snap dat ze erover vallen. Maar van de andere kant, in zijn perceptie snap ik... want hij heeft allemaal mensen ernaast gezet en begeleiders. En hij dacht waarschijnlijk, ja, wat moet ik nog meer doen, weet je wel? En wat er nog. Maar van de andere kant blijkt dus, als zoiets gebeurt, dat zo'n slachtoffer toch niet geneigd is om het te zeggen. Omdat hij toch of schaamte of iets. Of er is iets waardoor het niet naar buiten komt. Dus moeten we ook op de een of andere manier meer alert worden op situaties. Waar dat aan de hand kan zijn of kan gebeuren. Dat is meteen ook heel eng, omdat je denkt van je wil niet dingen kapot maken of verdacht maken die dat niet zijn, of weet ik veel wat. Maar toch denk ik dat op de een of andere manier moet. Want het is te groot en te erg om er niks aan te doen. Dat blijkt nu wel. Dus te alom aanwezig. Dus moeten we op de een of andere manier met z'n allen moeten we dat. Gaan proberen op te lossen, denk ik. En als jij het verhaal hoort van zo'n actrice die iets meegemaakt heeft op jouw set, denk je dan de volgende keer dat ik een film maak, ben ik alerter of ga ik dingen anders doen? Nou, ik heb dat letterlijk besproken. Wat vind je dat? Wat had mezelf, ik kunnen doen? Ja, wat vind je dat? Nou, weet je, ik vind het heel lastig om dit te gaan bespreken zonder dingen te gaan zeggen die dan uiteindelijk waardoor mensen toch weer weten wie het gaat en zo. Weet je, dat zeker niet doen. Dan ga ik het niet doen. Want dat heb ik beloofd. Dus, preventief had ik, denk ik, minder naïef moeten zijn, laat ik het zo zeggen. Dat ben je nu niet meer? Dat denk ik niet, nee. Dat weet je niet, want van de andere kant, als je filmmaker bent, dat heb ik ook gezegd, dat word je ook een soort sociopaat. Eigenlijk kan helemaal niks me schelen als alleen die film. Dus ja, ik kan het nu wel zeggen dat ik dat allemaal heel braaf ga doen. Van de andere kant heb ik ook gezegd, ik ga mijn moeder verkopen zodra dat een betere film oplevert. Ja. Dus dat zit er ook in. Ja. Ga je je moeder verkopen voor je volgende film? Zeker, als eerste. Dag, mam. Ja. Ik las dat je het scenario van The Emerald Butterfly eindelijk af hebt, staat er. Eindelijk af. Ja, ja, van de andere kant, wat is af? Ik schrijf zelfs tijdens het draaien nog door, over het algemeen. Maar er ligt nu een versie waar ik mee naar buiten treed. Hoe lang heb je erover gedaan? Ja, dat is een vraag van mijn hele leven, hoor ik eigenlijk al zeggen. Nee, dit idee voor deze film kreeg ik in 2013 of 2014. En toen ben ik wel ook al begonnen. Maar ja, het is niet zo dat ik daar elke dag mee aan het werk heb. Ook nog tussen Brimstone gemaakt en zo, weet je wel. Maar ik ben er wel sindsdien mee bezig, ja. Ja. Maar een scenario is natuurlijk nog geen film. Het is nee. Dus nu wordt het gebudgeteerd. En dan zal heel belangrijk zijn. Wat het moet gaan kosten bepaalt ook een beetje de route die je moet gaan nemen. En dan, maar ik heb wel al met Els van der Vorst, mijn producent en zakelijk partner, afgesproken dat we vinden eigenlijk dat het eind volgend jaar dat we dan in productie moeten gaan. Dus dan moet de hele hubs bij elkaar zijn eigenlijk. Is dat niet heel ambitieus? Ja. Ja. Maar die stok achter de deur heb je nodig? Ja. En als je het niet had, haalt niet. Zo simpel is het. Maar dat is wel het streven. Ik heb ook gezegd dat ik nu gewoon drie films in 5 jaar... Ik ben nu veel te lang met al die dingen bezig. Dus ik moet 3 films in 5 jaar maken, vind ik. Want, ja. Wil je weer die tunnel in? Van een film maken? Ja. Dat is het leukste wat er is. Dat is het allerleukste wat er is. Nee, niet het allerleukste wat er is. Het is het fijnste state of mind, laat ik het zo zeggen. Het is eigenlijk helemaal niet fijn, want het is alleen maar ellende. Maar het is wat wel zo is als je op de set staat en alles is op zijn plek. Ja, dan weet ik in 1 keer weet ik gewoon heel erg wat belangrijk is en waar we heen moeten. En dan is mijn leven heel duidelijk. Dan heb ik gewoon, ik heb normaal toch een beetje een idee dat er alles een beetje in de watten zit. En dan ben ik zo spits als het me zijn kan. Dan weet ik alle antwoorden die me gevraagd worden. De rest is ook totaal onbelangrijk. Daar heb je ook assistenten voor. Mensen die koffie halen en je was doen en weet ik wat allemaal. En jij bent maar 1 ding bezig. En dat is die film maken. Eye on the prize. Ja. Dat is gewoon, dat is heerlijk. En, ja. En ben je dan nog aangenaam om bij in de buurt te zijn? Jawel. Tuurlijk ben je een beetje megalomaan en one-track-minded en dat soort dingen. Maar op zich, nou ja, zoals mensen het fijn vinden om het programma te zien, omdat ik daar met passie vertel. Als ik iets steeds terughoor van de mensen met wie ik werk, als ik een film aan het maken ben, is dat ze zeggen dat ik heel passievol ben. En dat ze zien aan mij dat het belangrijk is. Dus mensen vinden het leuk om voor mij te werken, omdat ze zien dat ik het fijn vind, dat ik iets wil, dat ik een doel heb. Ik geloof het. Ik geloof het meteen. Dankjewel, Martin. Graag gedaan. De Kijk van Koolhoven is elke vrijdagavond te zien om 8:55 op NPO 3. Dit was Nooit meer slapen. Voor wie eens een keer vroeg naar bed wil, ons programma is er ook als podcast. Na het nieuws is de zender voor Misha en morgennacht is Frank Bloem mijn gast. Hij is parfummaker, geurontwerper, beeldend kunstenaar en schrijver. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.